dobro veče, dugo suđena. Takva još nije rođena. Pod ovom kapom nebeskom, pod ovom šatrom cirkuskom i mojom dušom dosanskom. Dobro veče, dragi drugovi. Vama ću dušu da otvori. Prođe i ovaj dan bez nje, i godine proći će, Bog mi ne da drugčije. Ako su krive kiše, što te nemam više, da Bog da, nikad ne prestale. Ako su hladne zore, što lome prozore, da Bog da, nikad ne svanule. Kad me i ti ostavi, kad me i ti izdade, kad me i ti prevari, neka me ne bude. Kad me i ti ostavi, kad me i ti izdade, kad me i ti prevari, neka me ne bude. Ne znaš bile moj, naše duše stoje i stajat će jedna kraj druge. A ovo što boli nikad proći neće, jer noći su ovdje duge, preduge. Kad me i ti ostavi, kad me i ti izdade, kad me i ti prevari, neka me ne bude. Kad me i ti ostavi, kad me i ti izdade, kad me i ti prevari, neka me. Kad me i ti ostavi,